Autopromocja. Nie mam głowy do peruk. Ja mam na wysokości kości policzkowych o 10 cm szerszą twarz od Brada Pitta, więc to jest pewien problem. To trzeba wiedzieć jako śpiewak operowy, że coś funkcjonuje, a coś nie funkcjonuje. No po prostu. A co u pana jeszcze nie funkcjonuje? Nie, poza tym wszystko jest okej. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie śpiewak operowy Piotr Beczała. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trzy minuty po godzinie drugiej to czas najwyższy, by rozpocząć cotygodniową podróż po kolorowych szlakach, po drogach i bezdrożach muzycznych, a dzisiaj mamy nie lada przewodnika, no i cały wagon zajęty. O przewodniku od razu powiem, bo stali słuchacze zapewne wiedzą, zapowiadaliśmy jego nadejście i oto jest Ziotek. Dobry wieczór, a dzisiaj powiem zdrawajte, bo ja dzisiaj z muzyką bułgarską, ale w dalszej części audycji. No właśnie, a co czeka nas na początku? No co nas czeka? Dzisiaj witamy serdecznie słuchaczy przed państwem zespół Łysa Góra, Dorota Filipczak-Brzychce. Sługa Biernat. I Paweł Piotrowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli prawie całość. O. Jeszcze trochę nas brakuje do pełnego składu. No, prawie połowa. Dobrze. Widzę fryzurę kolegi, wiem skąd nazwa w takim razie, Łysa Góra. Jest nas dwóch z takim upierzeniem, a właściwie antyupierzeniem. Tak. Tak jest. Dobrze. Ci z państwa, którzy nie kojarzą Łysej Góry z jakimś konkretnym brzmieniem, może podpowiedź na dobry początek. siedzimy nocną porą, słuchamy, a tymczasem państwo piszą, bo można do nas napisać. Adres wojciech.ossowski@polskieradio.pl. No i tradycyjnie zaczynamy od stałego słuchacza, który w te słowa się odzywa. Sława i szczęść, biskup Nitifor z Podpieklisk, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj pani Ireny Dan, nieoczywistego gościa, czyli dawno niesłyszanego Ziutka oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staćmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją dobry ferment na twarzy książkowej Osso Grupie. Takie rzeczy. To nie jedyny mail, jaki przyszedł, ale teraz patrzę na Ziutka i czyżbym dobrze myślał, że wcześniej tego utworu nie słyszałem? Słyszałem w innej wersji. I no ja tutaj właśnie powoli zebrałem koparę z podłogi i muszę wam powiedzieć, moja droga Łysa Góro, że bardzo proszę, żebyście to w miarę szybko wydali, bo to jest fajne. Opowiedzcie coś na ten temat w ogóle. Od tego zacznijmy może. Okej. Drodzy słuchacze, także sytuacja wygląda w ten sposób, ponieważ Łysa Góra od jakiegoś czasu to dwa projekty. Ten właśnie, który przed sekundą mieliście okazję słyszeć, czyli ta wersja heavy folkowa z ciężkimi brzmieniami, metalem, rockiem, folkiem, przeplatana na wskroś. Natomiast po drodze urodził nam się drugi projekt, projekt akustyczny i jak gdyby stąd właśnie kojarzy ci się ten utwór Wojtku Ojdolo, ponieważ w kwietniu ubiegłego roku wydaliśmy płytę o tym właśnie tytule Ojdolo. W akustycznej wersji ten utwór sobie powstał, tam zaistniał, jak gdyby już ujrzał światło dzienne, a także doczekał się klipu. Natomiast stwierdziliśmy, że ten kawałek jest nam na tyle bliski, że chcielibyśmy go przedstawić słuchaczom również w tej naszej ciężkiej wersji i to jest tak naprawdę świeżynka, która jest zapowiedzią naszej czwartej elektrycznej płyty. Ja bym chciała dodać, że nie tylko słuchaczom chcieliśmy przedstawić, my właściwie sami sobie chcieliśmy to zrobić i właśnie tak. Byliśmy ciekawi, jak to będzie brzmiało właśnie tak trochę inaczej, mocniej. Bo to jest chyba absolutny debiut w takich większych mediach. W sensie, że no nie puszczaliście tego kawałka za prawie często. Prawie że. Mhm. Prawie że, ale w tym tygodniu w każdym razie to jest taki debiut. Czyli to jest taka świeżynka, ciepły chleb prosto z pieca jeszcze. No, tak jest. Zgadza się. Słuchajcie, no to drugie pytanie moje, no bo rozumiem, że nie zostawicie tego tylko na płycie, ale to też będzie koncertowo grane. A wy z tego, co widziałem na fejsie, co zresztą na Folk 24 uzupełniam z Mozołem, to tych koncertów macie dosyć sporo. Tak, mamy ich naprawdę dużo. Teraz się faktycznie zagęściło. Ta trasa gdzieś zapoczątkowała się na jesieni tego roku i jak gdyby tych koncertów jest coraz więcej, także już sami powolutku przestajemy nadążać. Jak gdyby stwierdziliśmy, że obecnie jakiekolwiek nowe terminy to już jest jesień 2020, bo jest tego po prostu sporo. Natomiast tak, no koncertowa wersja tego kawałka. Już słuchacze na koncertach mieli okazję tego posłuchać, gdyby szerszemu gronu nie było to znane. Natomiast no bardzo lubimy ten kawałek wykonywać, bo ma niesamowity klimat, także mam nadzieję, że odbiorcom też się podoba. No i teraz też okazało się, że warto było posłuchać, bo graliśmy go jakiś niedługi czas na koncertach i po tym odsłuchu okazuje się, że zapomnieliśmy o paru szczegółach, które powinniśmy właśnie na żywo Paweł, dodawać. Paweł, może ty. Nie, ale o nieobecnych nie będziemy rozmawiać. Nie będziemy. Przypomnimy im. Niech to zostanie tajemnicą Łysej Góry. Tak jest. Tak. No jeżeli to jest kawałek z niedoróbką, to bardzo fajnie, bo to bym chciał posłuchać bez niedoróbki, to już chyba będę dwie kopary zbierał z podłogi. Słuchajcie, następny numer zapowiedzcie. Następny. Już patrzę, co tutaj w kajecie. Następna jest Kupalinka. Będzie bardziej żywiołowo. Jest to utwór, który już ukazał się jako singielek, można podziwiać. Jako klip, tak, na popularnym portalu z filmikami. Można chyba operować nazwami. W każdym razie działa, gra. No i cóż, to jest chyba jedyny utwór, akurat mi przyszło zapowiedzieć, z solówką na basie, więc będziecie mieli, jeśli siedzicie w towarzystwie, kiedy ze sobą porozmawiać. Mierząca samokrytykę Pawła. Nie, ta solówka jest naprawdę super. Nikt nie będzie z tym gadał. To posłuchajmy. Tak sobie słuchamy muzyki dzisiejszych gości, a tymczasem pisze do nas Lemi 1989. Dzisiejsi goście przypominają mi starego, dobrego Klosterkellera. Dobra robota. I takie to pochwały od Lemiego. No, stary Klosterkeller to była bardzo dobra muzyka, więc myślę, że to jest ciekawe porównanie, chociaż dla mnie tutaj dużo traszu było w tym kawałku, takiego starego, dobrego traszu, przełamanego progresywną solówką na basie. O tak. Powiedzcie mi, bo mnie to nurtuje ta solówka na basie, bo to no, metal to jest muzyka, którą kochamy, tak? Ale solówki na basie to ja kojarzę głównie z Metallicą i Cliffem Burtonem. Ja myślę, że tutaj główny sprawca powinien się wypowiedzieć. Właśnie, tak jakbyś mógł... Główny sprawca, Pawle. Będę wdzięczny, bo pomysł świetny. No to cóż, nie ma co ukrywać. Do zespołu dołączyłem właściwie po to, żeby poużywać sobie troszeczkę i porobić to, co lubię, a generalnie jestem gitarzystą i gdzieś w końcu musiałem zagrać jakąś solówkę, w związku z czym dodałem do utworu jakąś tam harmonię, która chodziła mi po głowie, żeby mieć jakąś przestrzeń i tam dali się uprosić koledzy, koleżanki z zespołu. Dostałem taki jeden żeton na solówkę na basie i... A długo wyprosił. Tak, ja myślę, że na drugi żeton jeszcze ze dwie płyty będę pracował, żeby dostać. Podanie, Pawełku, złóż to. Tak, podanie, znaczek skarbowy za 5 zł i 3 lata czekania. Jeżeli to ma być za dwie płyty, to ja będę optował, żeby epkę też w to wliczyć, żeby ta solówka była szybciej. No, ja też muszę nutek nazbierać w takim razie. No, ale dobra, to będę zaczynał się szykować. Kupimy ci koszyczek i będziesz zbierał. Oczywiście. Dobra, słuchajcie, to tak na serio. Kiedy to się ukaże? Tak oficjalnie. Kiedy to się ukaże, to co słyszeliśmy, czyli te dwa najbliższe kawałki, mamy taki plan, żeby ruszyć na podbój przynajmniej Polski pod koniec tego roku, na jesieni tak naprawdę. Chcemy zrobić kawałek trasy po Polsce i to, co będzie towarzyszyło tej trasie, to właśnie nasza epka, na której będziecie mogli już na stałe sobie słuchać między innymi Kupalinki, O Idolo i kilku niespodzianek. Tak naprawdę to jest jeszcze konstrukcja w procesie, także nie będziemy zdradzać wszystkiego, ale będzie się tam działo na tej małej. Natomiast Kupalinka, tak jak mówiliśmy, mamy już w formie klipu i można obejrzeć na naszym kanale YouTube. No świetnie, dobra. To przejdźmy do kolejnego utworu i tym razem będzie to cover. Tak jest. Przyszło nam do głowy, żeby zainteresować naszą muzyką troszkę inną publiczność. Tak jest. Jakiegoś zagranicznego słuchacza może, może za jakiejś wielkiej wody. Żeby taką furtkę otworzyć po prostu, którą będzie można przejść po prostu do naszej muzyki i też tak naprawdę dalej do w ogóle, aż sięgając do ludowej muzyki naszej polskiej, słowiańskiej i dalej w stronę wschodu. Więc robiliśmy cover utworu z Wiedźmina, z serialu Wiedźmin pod tytułem Tosse Coin to Your Witcher. Mhm. Jest zrobione oczywiście po naszemu. Mam nadzieję, że to będzie słychać i że się nie zawiedziecie. To posłuchajmy. Słuchajcie, tutaj bym bardziej widział skojarzenia z Klosterkellerem. Tak jak jeden ze słuchaczy sugerował, ale tak jak mówiliśmy tu poza anteną, rzecz subiektywna, kawałek bardzo fajny. No dziękujemy bardzo. Taki eksperyment tak naprawdę. To nie jest tak, że jak gdyby chcemy iść tą drogą, ale też chcieliśmy się sprawdzić w innym repertuarze i właśnie takim. No ja bardzo cenię. Ja bardzo cenię takie rzeczy, bo takie rzeczy są bardzo fajne na koncertach. Na przykład grane jako bis na koniec. Coś innego niż cała zagrany set. Nie? To bardzo lubię takie rzeczy. Jeden ze słuchaczy zauważył, że być może zaproszą was do udziału w drugim serialu. Czemu nie? A inny z kolei uważa, że w ogóle nie słychać po wokalach, że zespół z Polski. To bardzo nam miło. Komplement. Z Martą się kłaniamy. Czyli kariera zagraniczna tutaj dobrze rokuje. Słuchajcie, to tak, to były rzeczy najnowsze, które są, no mówię, jeszcze świeże, wyjęte, że tak powiem, świeży chleb z pieca, jeszcze gorąca, taka chrupiąca skórka, ładnie pachnąca. Natomiast cofnijmy się trochę w czasie i zróbmy taką małą retrospekcję. Przypomnijcie w ogóle, jak doszło do tego, że zespół powstał. To strasznie dawno temu było. No właśnie, nie wiem, czy nie za trudne pytanie. To chyba 2012 rok. Już tyle się dzieje, że jak gdyby te daty powolutku uciekają. Jak powstał, jak to chyba w wielu przypadkach bywa, przez przypadek, przez wzajemną chęć śpiewania, wspólną chęć śpiewania i to, że gdzieś tam mnie się udało poznać Krystiana i Martę, zaczęliśmy sobie wspólnie śpiewać bodajże Konia zespołu Lubę. Gdzieś tam o północy przy jakimś ognichu i stwierdziliśmy, że fajnie nam się śpiewa, fajnie nam się razem pracuje i tak jak gdyby, żeby skrócić tę historię, po jakichś tam kilku miesiącach urodził się pomysł, żeby właśnie założyć zespół łączący właśnie takie ciężkie brzmienia z folkiem. Mhm. No i padła nazwa Łysa Góra. Czy to od razu przyszło, czy tam żeście głosowali, czy jak to było? Wiesz co, no były różne pomysły, ale żaden nam nie siedział i tak naprawdę w którymś momencie, wydaje mi się, że to Krystian przyniósł tę myśl, jako że obydwoje z Martą pochodzą ze Świętokrzyskiego, że w sumie czemu by nie Łysa Góra? Jak gdyby kolebka słowiańskości, słowiańszczyzny, jak gdyby takich właśnie tematów, więc Bardzo nam się to spodobało, szczególnie, że łysy Krystian, później jeszcze dołączył do nas łysy Paweł, także Łysa Góra się tutaj jak najbardziej odnajduje. No dobra, słuchajcie, to czego posłuchamy teraz? Teraz Paweł zmienimy, tak. Zerkam tutaj do ściągi. Wyjdziemy troszeczkę z naszego heavy folkowego projektu i przejdziemy do, a no właśnie, do tego akustycznej naszego drugiego. Łysej Góry, która was poczęstuje autorską pieśnią o Jędrzeju. To posłuchamy. Hultaju wiejskim, wrednym. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchajcie, ten kawałek kojarzy mi się bardzo, mi osobiście, z takimi początkami polskiego folku, kiedy zespoły przestawały kopiować wiejskich muzykantów, a zaczęły grać swoje własne wersje. I wy to jakby odświeżacie na swój sposób w tej akustycznej wersji Łysej Góry. Czy ja się mylę, czy ja dobrze myślę? No, Czy ja wiem? Czy nie zastanawialiśmy się nad tym, bo u nas te procesy twórcze są takie w sumie spontaniczne. Pewnie coś w tym jest, ale nie wiem, czy zauważyłeś, że tam żeśmy bluesa jeszcze wcisnęli. Tak, dokładnie. No właśnie chciałem zapytać, wygrał, żebyście coś więcej opowiedzieli o tym projekcie folkowym. No. Jak to się w ogóle kształtuje i jak właśnie te melodie przychodzą? No bo rozumiem, że to są wasze jakby linie melodyczne. To jest akurat tak, autorski utwór. To znaczy w ogóle skąd się wziął folkowy projekt. Mhm. Jak to u artystów, właściwie nie wiadomo skąd się wziął. Nagle powstał taki pomysł, bo jakieś instrumenty się pojawiły, organiczne. Mhm. I zaczęliśmy grać. No. To jest takie trudne pytanie właściwie, pytać twórcę skąd się coś wzięło, nie? No, ale to rzeczywiście tak wyszło. Po prostu twórczość. Przypomina mi się sytuacja z nagrywania płyty Siadaj, nie gadaj, kiedy właśnie Sylwia tropiła po tych różnych targowiskach instrumenty tradycyjne. Tak, tak, tak. O, właśnie. I przynosiła co chwila to nowego klamota i to, a patrzcie, jak to fajnie brzmi, o to jakie super, to jakie dziwne, no, i tak dalej. I co by tu wykorzystać do tej płyty właśnie. Zresztą pojawiło się na tej płycie parę takich tradycyjnych akustycznych instrumentów, na tej drugiej płycie elektrycznej. Mhm. Natomiast po prostu taki był w nich potencjał ukryty, który zauważyliśmy i szkoda nam było jakby wziąć te instrumenty do ręki tylko po to, żeby dodać do elektrycznej płyty, bo to było za dużo, żeby tego nie wykorzystać. I stąd padł właśnie taki pomysł, żeby spróbować coś na tym zagrać, że tak powiem, samobieżnie, bez sekcji metalowej i tak dalej. Tak. No gdzieś się zrodziła taka potrzeba właśnie oddzielenia tych dwóch. Ale też właśnie chodzi też o stworzenie sobie takiego klimatu i takiej alternatywy dla brzmienia ciężkiego, żeby można sobie było usiąść kameralnie i po prostu, nie wiem, pośpiewać w takim trochę, no nie wiem, w takiej większej bliskości, bo akustyczne instrumenty dają taką możliwość. Tak. I to jest właśnie fajne, że można gdzieś usiąść, świecę zapalić. Oczywiście tylko Pawła trzeba podpiąć zawsze takiego śpiecyka, bo ma instrument. No ten instrument jest wspaniały. Cichutki bardzo. Może kiedyś jakąś prezentację zrobimy, jak wygląda Pawła. Chyba musimy oddać pasiwo głos. Tak, nie, chciałem się tylko spytać, dlatego że artyści metalowi mają takie ciągoty do lżejszego brzmienia i nieraz już tutaj o tym mówiliśmy w przypadku zespołu Skeford z Łotwy. To jest zespół, który wydał dwie płyty, no po prostu oczarował słuchaczy tymi folkowymi płytami i w dziesiątce najlepszych płyt folkowych wszechczasów, jeśli chodzi o muzykę łotewską, obie płyty się plasują dość wysoko. Wielu ludzi kojarzy ten zespół przede wszystkim jako zespół taki ludowy, to no właśnie aż ludowy. Zapraszają go na koncerty i nagle z busika wylatują ludzie w glanach i instalują się na scenie i grają coś takiego, co no, wbija w ziemię słuchaczy, którzy myślą, że przyjechał zespół ludowy. To samo się dzieje. To my tak będziemy. To samo się dzieje z Percivalem, który też ma dwie wersje, tak, i zaczynają być nieporozumienia, więc się pytam, czy was już to dotyka, czy jeszcze nie? To znaczy to mylenie? Tak. Jak gdyby nawet zaczęliśmy gdzieś tam oznaczać się w mediach internetowych, że jesteśmy u Sagury akustycznie, bo zdarzały się już takie śmiesznostki, gdzie mieliśmy akustyczny set zagrać na, nie wiem, jakichś dniach któregoś z miast i tu nagle prezentacja zespołu, zespół heavy folkowy grający ciężką muzykę, a tu nagle słuchacze przychodzą i słyszą delikatną wersję lub odwrotnie. Także tak faktycznie takie zabawne pomyłki się zdarzały już. A w drugą stronę? Tak, też, dokładnie. Nawet chyba ostatnio była prezentacja zespołów i właśnie a propos Kloster Keller, zbliżają nam się koncerty z klosterami w najbliższym czasie 4 kwietnia gramy z nimi w Warszawie w Wodu. No i właśnie prezentacja zespołu Head, ich metalowa odsłona, bo tylko taką mają, zespół Kloster Keller, wiadomo, jak to zespół Kloster Keller i Łysa Góra, Matula akustycznie. I tak, jak gdyby nie to będziemy grać na tym koncercie, niemniej jednak na Matule w wersji elektrycznej też mamy, więc nie zawiedziemy słuchaczy. No właśnie z tym Skyforgerem, co Wojtek mówi, to była znowu taka sytuacja w Warszawie, jak grali w Metal Cave'ie, że oni przyjechali i mieli grać tak bardziej folkowo. Ale jak wyszli do Metal Cave'a i zobaczyli, że no klimat jest raczej Trash Black Death, to stwierdzili, dobra, to gramy w trójkę i zagrali taki Trash Death po prostu bez ludowości, ale starali się mimo wszystko te łotewskie rytmy w to włożyć i to naprawdę wyszło nieźle wtedy. Ja byłem na tym koncercie. A propos instrumentów ludowych, pisze Lemi dalej, muszę udać się do lutnika ze swoją starą prababciną mandoliną. Mandolinowy trash. Czemu by nie? Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. W ogóle mandolina to jest chyba bardzo taka niedoceniona w metalu. Niedoceniony w metalu instrument, ale mamy szansę wszyscy to zmienić. Tak. Słuchajcie, co kolejne na playliście mamy? Kolejne na playliście. A Matula właśnie będzie. No to pięknie. Ale akustyczna. Akustyczna właśnie, i to jest taki utwór, do którego mamy też klip, do którego obejrzenia zapraszamy. Tak. A na razie posłuchajmy. spokojnie. No, no właśnie, pan Krzysztof pisze pięknie, prawie jak Lipka. Może ją mają i okazuje się, że mają. Natomiast Lemi, czy to sitar? Doprawdy wykraczacie daleko poza typową słoweńszczyznę. Intro niczym Nile lub inne starożytne lipskie zespoły metalowe. O, coraz lepiej, ale dobrze, o to chodzi. To ale nie sitar, nie sitar. To znaczy sas, a może fidel? No, no właśnie, jedno to było mylone. No, jedno tak. I drugie w zasadzie. Troszeczkę tak. Podrasowane drumlą, wydaje mi się, że może takie wrażenie tak, sprawiać. Tak, to drumla, to drumla. Słuchajcie, do tego utworu jest teledysk, o ile dobrze pamiętam. No, tak, i wyście teledysk. O jakiejś koszmarnej godzinie dokręcili, a jest właśnie taka godzina, wy co powiecie? Doskonale, za 10:03 właśnie pobudkę nasz pan reżyser zarządził, jak kręciliśmy teledysk. Wtedy byliśmy na festiwalu na Karczaku. Tak, na Podlasiu. Takim mini fajnym festiwalu. Fantastyczne miejsce. Graliśmy tam z różnymi fajnymi zespołami. No i stwierdziliśmy, że będziemy w tych plenerach również kręcić teledyski. To biebrzańskie bagna, także ten klimat naprawdę niepowtarzalny. Ale... Tam no. Zenek chyba grasuje, nie? Zenek? Nie spotkaliśmy go. Nie wiem. Nie spotkałam. Nic nas tam za nogę nie złapało. Nie wciągnął nas żaden Zenek w te bagna. Także... Chyba, że o łosia chodzi jakiegoś. Tam może mówi Zenek, tam jest łosiostrada. Także nie, to jest żaden żart. Tam jest taki znak łosiostrada i jest, tam jest. Tuż obok łosiostrady właśnie no. Kręciliśmy ten. Ale fajnie, bo te żurawie strasznie się darły też. Tak. Już, o, no, fajnie było, fajnie. Tak, tak. Ale to było tak, że w ciągu dnia kręciliśmy pierwszy klip, ledwo skończyliśmy, zagraliśmy koncert. Tak, skończyliśmy ledwo skończyliśmy koncert. Chyba po północy. Poszliśmy się położyć, ale zanim się położyliśmy, już musieliśmy wstawać właściwie. Pojechaliśmy na Łosiostradę i na bagno. Tak, i w ciągu dwóch dni właściwie nakręciliśmy trzy klipy, z czego dwa. Przeszły naszą kolaudację wewnętrzną. Tak, tak. A jeden, który według mnie wyszedł bardzo fajnie, niestety ja pozostałem w mniejszości. Ja się tam strasznie namęczyłam i on nie poszedł. Musiałam biegać przez 2 godziny. No właśnie, właśnie. No ale mamy taki plan, żeby opublikować to na naszej grupie, także serdecznie zapraszamy słuchaczy koniecznie, na nasz bo takie, fanpage. Takie właśnie scinki z teledysków tak, czy no. Filmów to są najfajniejsze rzeczy przecież. Dziewczyny się martwiły, że tam brzydko wyglądają, ale ja w ogóle nie podzielam. To w ogóle nie o to zdanie. Chodziło. Dobra, mniejsza z tym, nie zanudzajmy tym tematem. Natomiast bo... przygoda na bagnach była i to faktycznie była 3 nad ranem. Tak, początek tego filmu. Mamy rocznicę tego wydarzenia, patrząc na zegarek. Tak. No. Także... Patrzę, za 10 minut godzina 3, tymczasem słucha nas pan Artur, jak zwykle w Helsinkach i donosi, że u niego -5. Księżyc świeci, muzyka zacna i pięknie smutna na początku audycji. Zrobiło się nostalgicznie, kojarzy mi się z otwartą przestrzenią dzikich pól. Tak było. I pewnie łosiami, bo tam też są. Tak trzymać do końca audycji. Z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Ireny dzisiaj, państwa w studiu, Artur z zimnych Helsinek. I zazwyczaj jest drugi słuchacz, który nie też o pogodzie, tyle że z Krakowa, pan Andrzej, dobry wieczór i po drodze dobranoc. U mnie na polu -1 przy letnim zachmurzeniu i garść przysłów. Na tę okoliczność, gdy wiatr ostro w lutym wieje, chłop ma dobrą nadzieję. Ojej, ale na co? Ładnie. Czasem tak się luty rozklei, że się w pół napije z kolei. Tego nie znałem. Gdyby można zapytać gości w studiu z zespołu Łysa Góra, jakich wykonawców słuchają na co dzień i jaką książkę poleciliby państwo do przeczytania. Z pozdrowieniami dla pani panów w studiu oraz pani realizator Andrzej z Krakowa. To pytanie do was. Tak Muzę jaką? Mhm. O rany. No ja ostatnio byłam na koncercie jazzowym Marka Napiórkowskiego, bo ja z jazzem jestem za pan brat. Bardzo lubię. Także to bym poleciła, zdecydowanie. Dla mnie to jest zawsze bardzo ciężkie pytanie, bo ja słucham bardzo różnych gatunków muzycznych. I ostatnio tak naprawdę przypominałam sobie gdzieś tam moje pierwsze zetknięcia, no może nie pierwsze, ale któreś tam moje zetknięcia z folkiem klasyk Kapele ze Wsi Warszawa, przeplataną słuchaniem na przykład zespołu metalowego Gojira czy Katatonii. Także to ojej, cała ja naprawdę podobne. Mam duży rozstrzał zainteresowań. To jest rozstrzał emocjonalny. Tak, różnych rzeczy słucham. Słucham, ale bardzo polecam. Ja ostatnio odświeżyłem sobie, tak może daleko od folku, no ale w ogóle raczej nie ograniczamy się, słuchamy różnych rzeczy. No nie, nie. Jest taki gitarzysta, bodajże kanadyjski, Dave Martin. Gra instrumentalnie, to jest pokroju takich Satrianich, Wajów, Petrucci i tak dalej. Jak dla mnie to jest taki jeszcze pół półki wyżej niż pozostali wymienieni znakomici panowie. No i polecam, jeśli ktoś ma ochotę czymś takim się zainteresować, to jak ktoś lubi elektryczną gitarę, no to tam jest czego słuchać. A książeczka? Ja teraz mam trochę przestój czytelniczy, bo ja czytam rzutami, czyli tak, pół roku czytam non-stop, a potem odpoczywam, bo mój mózg już nie jest w stanie, że tak powiem, przetrawić. Ale ostatnio Kapuścińskiego sobie czytałam. Zapiski jego bardzo takie fajne, naprawdę. Zapiski z lat 90., ale bardzo aktualne, niesamowite. Lapidaria, coś takiego. Okej. Okay. Ja generalnie mocno siedzę w fantastyce, jako że organizuję imprezy fantastyczne, Cytadela i Twierdza, to jak gdyby ta fantastyka jest u mnie na co dzień. Aczkolwiek ostatnio postanowiłam trochę odpocząć, a głównie opieram się na audiobookach, bo czasu na czytanie coraz mniej, ale te audiobooki ratują mi życie, bo tak naprawdę mogę tego słuchać w dowolnym momencie wykonywania chociażby jakichś tam domowych zajęć. A ostatnio właśnie kończę książkę Kena Folletta, Filary Ziemi. Bardzo, bardzo, bardzo fajna lektura. Polecam. Czemu nie? No mi się Folletta też zdarzało kiedyś czytać, ale bardzo długo nie czytałem już żadnej fabuły, więc właściwie takie raczej i historyczne sprawy. Paweł teraz czyta książki, jak założyć ledy na suficie. Nie, ledy już założyłem na suficie. To literatura faktu. Bo dom, tak! To prawda. Bo buduje dom. Jednocześnie trochę sensacji. Natomiast wszystkim. Właściwie i można i nie w fabularnej książce trochę sensacji zażyć. Przeczytałem ostatnio książkę Wyznania egzorcysty Gabriela Amorta. No i to jest całkiem sensacyjna sprawa, także to też mogę polecić. Niedługa, nie czyta się całkiem ciekawie. Paweł, przepraszam z tymi ledami, co przesadziłam trochę. Oj tam. Będziesz chciała, żeby ci na planie teledysku klamkę naprawić w mieszkaniu. Dobra, to przejdźmy do muzyki. I co tam mamy na rozkładzie fajnego? Na rozkładzie wracamy z elektryczną wersją Łysej Góry i zabrzmi Mory Sokoł Pije. Z naszej drugiej płyty. I to jest o tyle ciekawy utwór, że nie 7-osobowy zespół go nagrywał, tylko 9-osobowy, ponieważ tak zaprosiliśmy jeszcze dwóch gości. Na trąbce zagra Michał Wojnarski, a głosu do solówki, że tak powiem, wokalnej Michał Rudaś. To posłuchajmy.